met Love Me Not. En Meteor en Hanna May, die hoorde je ook met Wat Wil Je Van Mij. Op Radio 538. Echt nog een handvol seconden zijn we gaan beginnen. Aan de 538-ochtendshow, Tim, Rick, Niels en Florentien staan in de startblokken. En zij zoeken ook deze ochtend de eerste luisteraar van de dag. En dat kun jij worden en daarmee een uniek t-shirt winnen. Door nu te bellen 0909-30538. 0909-30538. Wie weet zit je zometeen in de show. Veel plezier bij de 538-ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Capelle aan de IJssel heeft de politie iemand neergeschoten. Dat gebeurde gisteravond bij een auto die eerder werd gebruikt bij een beroving. Het slachtoffer moest snel naar het ziekenhuis. Waarom er is geschoten, dat is niet duidelijk. De minister van Sociale Zaken, Hans Velbrief, geeft toe dat hij de woede over de pensioenplannen heeft onderschat. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Het kabinet wil de AOW-leeftijd sneller laten stijgen dan was afgesproken. En dat pikken de bonden niet. Het plan ligt nu voorlopig in de ijskast, zegt de minister. Hij vraagt werkgevers en werknemers om andere ideeën. Pride Amsterdam en de woonwagencultuur maken kans op een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Raad voor Cultuur heeft deze tradities genomineerd. Ook het Leidensontzet, Heggevlechten en het Fanfareorkest die maken ook kans. De minister die bepaalt welke onderwerpen worden voorgedragen. Gaan we naar het weer. De dag begint fris met zon en sluierwolken. Vanmiddag wordt het 14 tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Ja. Waar ze staan, weet Rick. 1 file op de A28 Hogeveen Zwolle bij Nieuw-Leuzen. De vertraging 22 minuten. Nou, dat is een opmerkelijk en een lange ook op dit tijdstip. Zeker op de vrijdag, maar sterkte daar. Via 0909-30538 gaan wij op zoek naar de eerste luisteraar. Dat is eigenlijk iedere dag zo. Maar hey, de laatste werkdag van de week, daar de eerste luisteraar zijn, dat is toch net even bijzonderder. Dus bel 0909-30538, open de show en krijg een t-shirt cadeau. En kijk dat dan, wat een geweldige deal van Vodafone. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Hey, goedemorgen, vrijdagochtend. Richting het weekend met de ochtendshow voor deze 6e van maart. Michael Jackson. Radio 538. Ik zit in de auto chagrijnig te kijken. Ik denk bij mezelf, ik heb er allemaal geen zin in. Alles zit me niet mee vandaag. Maakt niet uit. Met een bakje koffie en een lach klappen we weer gewoon een hele gezellige dag. Dus vandaag, uppakee, blik op oneindig. En Hansenplatz, de beuk erin. Hoppa! Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Come on. je nog een standbeeld van hem wil hebben. Want we hebben van de week hier in de ochtendshow gehoord. Het is te koop. Het standbeeld van de man die je net hoorde, Michael Jackson. Blood is on the dance floor. De openingsplaats vandaag in de 538 ochtendshow. In Best stond hij bij de McDonald's, dat enorme standbeeld. Er zijn er 10 van die de wereld rondgingen. En 1 daarvan is in Nederland terechtgekomen. Maar de huidige eigenaar die wil er eigenlijk een beetje vanaf. Dus ja, als je er een goede plek voor weet. Maar ja, wat moet je met een beeld van 10 meter van Michael Jackson? Ja, waar zet je die thuis? Nou ja, ook dat. Ja. Niet in de vitrinekast. Nee. En past niet, hè? Ook niet op zolder. Dat gaat je niet lukken, nee. Ik zou wel lekker een stukje zagen en in de haard... Hoe lang zal het branden, Michael Jackson? Ik weet niet waar het van gemaakt is. Nou, het zal een carbon of... kunststof. Ja, een beetje polyesterachtig. Ja, dat dacht ik, ja. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Hey. Dan toch weer aangekomen op de laatste werkdag van de week. Lekker! Het is 6 maart vandaag. En laten we meteen maar even naar het nieuws gaan van vanochtend. Van minister van Sociale Zaken Hans Velbrief. Die was eerder betrokken bij het stopzetten van de gaswinning in Groningen. Bij Pauw en de Wit zei hij gisteravond dat de beperkte opbrengst niet opweegt tegen de schade in Groningen. En dat raakt hem. Ja, ik ben er een beetje verdrietig van. Ik ben een paar maanden geleden, toen er een zware aardbeving was in Zeerijp, samen met Rob Jetten, direct daar naartoe gegaan. Ja. En toen zag ik de angst nog steeds in de ogen van de mensen. Dus ik vind dat er te makkelijk gesproken wordt over het gevaar van de aardbeving. Dus ik begrijp de redenering allemaal. Maar we hebben niet voor niets toen besloten om te sluiten. Omdat dat de enige manier was om Groningers enig vertrouwen terug te geven in de overheid en in de toekomst. Ja, ja. Wat grappig is dus dat hij zegt... Er moet gesloten worden om Groningers vertrouwen in de politiek te geven. Ja. Dat is dus de reden. Ja. Van kijk eens, we houden nu voet bij stuk. Als je in Groningen woont, snap ik heel goed dat je er niet blij mee bent. Meteen. Hè? Maar er zijn dus geleerden, onder andere van TNO en een aantal anderen, die zeggen, joh, het zou toch goed zijn om een beetje achter de hand te houden. En eigenlijk zegt de politiek dus alleen om vertrouwen terug te winnen bij de Groningers. Storten we de beton in. Gaan wij dit doorzetten. Ja, want je kan natuurlijk ook zeggen van, nou, we beloven bij deze plechtig. We gaan er niet aankomen, behalve als de nood echt aan de man is. Ja. Maar we gaan er geen beton in storten. Om het een soort van... Nogmaals, er moet echt wat voor die Groningers gedaan worden. Ze moeten gecompenseerd worden. Ze moeten geholpen worden. Ze moeten gehoord worden. Dat vindt denk ik iedereen. Ja. Maar we leven ook wel even binnen een paar jaar in een heel andere wereld. Nou ja, wat ingewikkeld is die terugbetalingen voor die mensen die schade hebben ondervonden. Ja. Want de een die zit met een huis dat op instorten staat en die krijgt helemaal niks. En een ander die heeft, ik sprak toevallig laatst iemand, die heeft dan pandjes in Groningen. Die zegt, ja, ik heb ook maar wat schade doorgegeven. Ik heb helemaal niks. En ik heb al twee keer voor diezelfde. Ja, ik heb al 2 keer voor dezelfde schade heb ik een bedrag gekregen. Nou ja, dat heb je dus ook ertussen zitten. Van die dus er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Ja, maar ik denk dat de NAM is dat, hè, die daar. Die moeten dat volgens mij een beetje coördineren. Die hebben zo ontzettend veel geld verdiend de afgelopen weet ik hoeveel jaar. Dat valt of staat niet met een miljardje hoor. Nee, maar is de NAM niet gewoon uiteindelijk ook de Nederlandse overheid voor een groot deel? Gedeeltelijk wel, ja. Maar als die nou eens gewoon even in de bijbel tasten. En het oplossen, zeg jij. Ja. Ja. Stefan uit Schagen. Nou, dit is ongelooflijk. Stefan uit Schagen, goedemorgen. Ach, nee. Nee, joh. Dat kan niet. Ja, dat staat hier. Stefan? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, uit Schagen. Ja, dat klopt helemaal. Wat is er? Hebben het bij jullie in het lokale buurtkrantje gestaan dat je op 538 een t-shirt kan winnen? Nou ja. Mijn dag was gewoon een beetje slecht, dus ik denk ik ga het positief maken om jullie te bellen. Nou, wat leuk man. Dat is wel goed, maar wat is er gebeurd dan? Ja, misschien is het privé. Nou, ik wou de bus starten en de bus die startte niet. Dus ik moest even de hulp van de buurman gekregen voor de accu weer op te laden. Ah, oké. Okay. Maar het werkt allemaal weer? Ja, ik ben nou weer onderweg naar Amsterdam. Zonder werk. Jeetje, het zit wel tegen. Wat ga je doen? Ja. Wat ga je doen in Amsterdam dan? We plaatsen ondergrondse containers. Dus we zijn daar bezig met het onderhoud. En zijn we nou midden in het centrum bezig. Oh ja. Dus die gaan we vandaag weer plaatsen. Ik ben altijd verbaasd als ze zo'n ding eruit takelen. Hoe diep het de grond gaat nog. Een metertje of 4-5 denk ik wel. Nou ja, sommigen die gaan maar tot 3 meter en sommigen die gaan tot 3,5, 4 meter inderdaad. Oh, dat is ook van laatst had een buurman zijn telefoon erin laten vallen. Nee, dat meen je. Ja, serieus. Je moet in Utrecht moet je een aantal met een pasje open doen. Of met die chip, de R. RFC-chip. Ja, of met je telefoon. Dus die had dat gedaan, dat ding erin. En dan bel je de gemeente. Ja, prima. Nou, 2 uur kwam, laat maar zeggen, de wagen. Die moest eerst zijn ronde afmaken. Die trekt dat ding eruit. Die stort alles op de grond en zegt, nou, heel veel succes ermee. Nee, joh. En dan kan jij zelf dus tussen alle zooi. En daarna ja, ben je blij dat het kan. En daarna, zei ik net als bij de Albert Heijn, als je tas wordt gecontroleerd, ja, wordt wel verzocht of je daarna zelf even, of je alles weer op wil ruimen. Alles weer in de kliko ja, wil duwen. Ja, stom lullig. Maar dit komt bekend voor, Stefan. Dat hebben wij ook wel eens meegemaakt, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar wat is het gekste dan dat je zei van, nou, we moesten weer wat omhoog gooien? Nou, er vallen ook wel eens mensen in, toch? Nee, joh. Dat heb ik nog niet meegemaakt, gelukkig. En dat hoop ik ook niet mee te maken. Maar... Er was toch laatst een filmpje van zo'n gozer die trekt zo'n kledingcontainer open. Ja, die was erin geklommen. En er zat gewoon iemand, ja, ja, ja, ja, die zat daar lekker de nacht door te brengen. Nee, joh. Ja. Ja. Dat zijn de tijdelijke bakken die ja, er staan. Die gaan niet helemaal de grond in. Die staan gewoon, die staan 2 meter boven de grond. Oké. Hey, Stefan, ja, hij gaat weer een Schagen-t-shirt. Dat is, het zijn de Schagenweken, denk ik, hier op 538. Maar van harte gefeliciteerd. De eerste luisteraar. Hij komt je kant op. Dankjewel. Alsjeblieft. Draag hem met verven en maak er een geweldig weekend van. Gaat helemaal goed kopen. Oké, man, en succes. Mijn dag is weer helemaal goed. Nou, dan ben ik blij omdat wij daar eens... Jij zegt dragen met verven. Nee, je kan hem met alles dragen. Oh, niet alleen met verven. Nee. Ook met stofzuigen. Komen er spetters op, dan moet je ook eigenlijk dragen ook met afwassen. Ja, dragen met alles, maar niet met verven. Nee. Mooi weekend, Stefan. Dank je wel. 13 over 60 gaan we. Je kon je bed haast niet uitkomen. Ja, inderdaad. Draaide je nog een keertje om. Oh, dat kan wel. Lekker hoor. Je had zo heerlijk liggen dromen. Zat wakker van de wekker. De dag die begon. Maar de muziek. Oh, wat is die goed, hè? Klonk uit je werkenradio. Niet te versmaden. Ja, die muziek. Dat is toch echt de ochtendshow. Ja, ja. De ochtendshow. Ja, ja. Ochtend. Helpt je op gang te komen. Het is de beste start. Zet hem maar lekker zeker op 5 jaar. Fijne weekend! Olé! Dat mag ik maar zeggen. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Never gonna let me go. De lach uit je dashboard. De 538 ochtendshow. Radio 538. En done with it. Grappig dat ze... Die zaten van de week bij mijn visboer kibbeling op het terras te eten. Ach, de mannen van Kensington. Ja, echt waar? Dat is toch bijzonder. We kunnen wel even vragen hoe het gesmaakt heeft, want volgende week zijn ze hier. Over exacte week staan ze hier te spelen. Vis. Dus hoe vis? Nou, dat is een goede vis, hoor. Dus ja, is een goede viswinkel. Toch blijft het ook raar. Aard. Er komen best wel een hoop bekende artiesten komen hier langs. En weet je kent wel een hoop. Ja, ja. Maar als je ze dan toch op een andere plek tegenkomt, blijft het altijd een beetje awkward. Nou, en het ding is ook altijd een beetje, als je langs loopt, ga je er dan naartoe om een praatje te maken. Knik je alleen, doe je zo van, joh, we zeggen, wauw, ik ken jou, jij kent mij. En, zij zijn natuurlijk ook met een groepie. Ja. Gewoon met de mannen uit en een lekkere kibbelingetje. En die. Ik heb ooit op weg naar Turkije, naar zo'n all-inclusive resort, zat Glennis Grace de rij links achter mij. Oh ja. Dus we zaten allebei aan het gangpad. Ja, ja, ja. Ik rechts en zij links. Ja. En ik zie haar, zij ziet mij en we zeggen allebei niet hallo. Nee. Ja, dat is toch gek? Dat is zo raar. Ja, maar het kan ook zijn. Als je hier binnenkomt, is het. Hij is gaar. Ja, maar dan leg je meteen de link van, oh ja, die hoort bij de radio. Nou, ik ken hem. Ja, maar je hebt soms wel eens dat je iemand zit te bekijken. Dat je is denkt, dat ook al? Ken ik jou ook weer van? Ja, zeker als je iemand in een andere omgeving tegenkomt. Ik heb het heel vaak bijvoorbeeld met mensen die bij ons in Nijkerk in een winkel staan. Die kom je dan op zaterdagmiddag in de bouwmarkt tegen. En dan denk je, ik ken jou ergens van. Ja. Maar ik zou niet weten waarvan. Maar ik zou er dan toch voor kiezen om uit. Wat? Spreek je dan niet toch gewoon niemand aan? Want je kan ook. Ik heb dat ook best wel vaak dat ik zeg, ben jij niet de broer van? Of en dan. Van mijn man. En dan ga ik wel af, omdat het dan niet zo is. Maar dan heb ik het toch even gevraagd. Nee, ik doe dat nooit. Nee, als ik twijfel, dan... Ik zeg altijd, jij hebt zo'n bekend gezicht. Ja, ja. Ja, maar ja, je kan er ook gewoon dag zeggen. Ja, gewoon een kniksje. Goedemiddag. Kniksje. En dan zo van, nou, ik heb je herkend, ik weet niet helemaal wie je bent. Ik zeg sowieso ook heel vaak, ook in de supermarkt, hallo tegen mensen, ook een beetje hallo. Of, ja, ja, ook als ik je niet ken, ja. Oh, wat sympathiek. Nou ja, ik vind het niet, maar in Den Haag? Ja. De grote stad, daar wordt er niet gegroet in de supermarkt. Ja, ja, ik woon natuurlijk een beetje randje. Dus oh ja, is, een buurtsuper. Ja, nou, het is wel Albert Heijn, maar het is, ons kent ons daar nog een beetje. Ja, precies. Nou goed, volgende week zijn ze hier, de mannen van Kensington, dan komen ze spelen. Dat is wel zou leuk. Onze luisteraars wel eens een keer, als hij een bekende Nederlander tegenkomt. Ja. Wat zeggen ze dan? Ja, ik denk heel vaak niks. Nee. Nee? Nee, want het is of, joh, wil je met me op de foto... of je negeert diegene. Ja. Tenminste, wat je heel vaak hebt natuurlijk... dat je mensen ziet van, hey, dan loopt die. Ja. Oh ja. Niet meteen kijken, maar dan loopt die. Ja. En dan gaan mensen heel voorzichtig... Ja, ja, ja. En dan ik had van de week... Dan gaan ze heel voorzichtig proberen te kijken door niet te kijken. En dat je al weet van, oh ja. En dat wordt nog veel ongemakkelijker. Ja, man. Ik was van de week op het strand geweest en ik liep... en dan ga je het strand weer omhoog, zeg maar. Weet je, de trap op. En toen hoorde ik net achter... iemand achter me zeggen, is het van 538? Is toch leuk? Is toch grappig? En met wie liep je van 538? Time is standing still and I don't wanna leave you there. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Je hoorde Gizzo hier in de ochtendshow op 538. 4:30. We hadden het net eventjes over... Ja, wat doe je als je een bekende Nederlander spot op straat? Spreek je die aan? Of loop je gewoon door? Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Onlangs nog gebeurd? Ja, een tijdje terug kwam ik maar de hoogkamer tegen. Een restaurant bij de Tatia staat. Oh ja, ja. En die ging op de foto met de eigenaar... en dan toch ermee bemoeien, maar niet zeggen dat je hem kent. Wacht even. Dan moet je even hij ging op de eigenaar vroeg, mag ik met jou op de foto? Ja, toen zei ik tegen Mart Hoogkamp van, je moet korting vragen. Oh, maar er is niks, weet je, niet mee bemoeien. Ja, even een gebbetje zo. Maar wel, ja, laten merken dat je wel weet wie het is. Maar had je achteraf met hem op de foto gewild? Nou, misschien wel. Ja. Achteraf. Maar mijn zoon was erbij en die zat continu van... Ik moet je het niet doen. Oh ja. Gedraag je pa. Ja. Maar ik ben ook een keer met de al onbekende Ali B. op de foto geweest. Voor de vrachtwagen. Oh, ah, oké. Dat doe ik dan wel weer bij het tankstation. Ja. Die kwam je tegen. En een keer met een bekende Engelse voetballer. Zo. Jij bent echt een star. Motherfucker. Nou, dat was toevallig in Noorwegen. Stond de Engelse voetbalclub moest daar spelen. Ah. Ja, en dan ga je gewoon willekeurig op de foto met iemand. Ik wist voor God niet wie het was, maar mijn zoon wel. En dat is toch wel leuk. Nou, snap ik. Nou, Edwin, leuk dat je even belde. Dankjewel, man. We hebben Henk ook aan de telefoon. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ook wel eens met de BN'ers op de foto? Nou, ik zei tegen, ik weet niet of ik een telefoon had, maar ik was als reserve BN'er 2020 meegedaan aan de Married First Sight. En dan toen natuurlijk een hot item. En dan word je zelf als aangesproken op straat. En ik weet niet wie het hebben jullie zijn, maar inderdaad, als je herkend wordt, is het een kleine moeite om even hooi of gedachten zeggen of iets. Je wordt toch herkend. Dus, maar jij deed mee aan Married at First Sight. Ja, Married First Sight. Ja, ik kom er nooit meer vanaf. Maar wie ben jij dan, Henk? Ik ben Henk van de Ven. Met wie was jij? Nee, joh. Ja, met Henkie Wenkie. Ik kom er nooit meer vanaf. Ja. Oh, natuurlijk. Met Henkie Chantal. Henkie. Ja, met de wenkbrauwen. Ja, met de wenkbrauwen. Ja, ik kom er nooit meer vanaf. En ik heb er toch een leuk nummer uitgebracht, jongen. Oh, en die ene schoen, jongen, dat is gewoon een top. Gaat het echt zo zoals wij het zien op tv? Kijk, televisie weten we natuurlijk allemaal een beetje dat daar wordt in geknipt, geplakt, dit en dat. Maar is het echt... Deze vraag krijg ik heel vaak te horen. Ja. Het gaat echt zoals het is. De selectie loopt echt maanden van tevoren. Je moet ook echt heel veel vragen invullen. Antwoorden invullen. Ik heb 3 testdagen gehad. Je trouwt zo koud als maar zijn kan. Ja. Ik had toen de tijd nog een eigen woning. Ik heb een eigen dochter. Devony, die hebben ze speciaal een testament voor op laten stellen. Op het moment dat wij spreken... Dat vliegtuig naar beneden dondert. Ja. Dat niet alles naar hun gaat. Dan ben je in principe gewoon officieel getrouwd. Ja, precies. Maar wel huwelijksvoorwaarden. Dus, zo koud als men zijn kan. In het contract wordt ook vermeld dat je meedoet met het programma. Dat ze dus weten gewoon, als het stond dat ik knikker is. Van luister, dit is de inzet geweest. Dus nee, het is echt... alles is gewoon echt. Maar even, heb jij nog contact met degene met wie je toetrouwde? Of is dat... Nee, mijn ex, want het is een maand geweest. Ik moet belastingaangifte doen. Maar helaas zie ik haar nog steeds op mijn belastingdienst staan als ex-vrouw. Ja. Chantal Huff. Ja. De rest van je leven, dus, toch? Nee, ik heb geen contact meer. Maar ook echt een beetje ruzie, dus als ik het zo hoor. Ja. Nou, er is wel menig wat hoort in de lach wat dat doet. Ja, er is wel wat strontelijk rikker geweest. Vooral omdat mijn huidige vrouw beschuldigd is van dingen wat totaal niet waar is. Ik ben nu gelukkig getrouwd met Katja. Oh. Inmiddels al 4 jaar. Nee, het is... Hebben jullie echt een relatie gehad? Ook een seksuele relatie? Ja, tuurlijk. Nee. Oh. Zit bijvoorbeeld tatoeages, wat ik op zich wel niks tegen heb. Nee, we hebben wel één bed geslapen. Maar zij draait linksom, ik draai rechtsom. En dat vond ik best zo. Ja, serieus. Ja. En een bedje in Turkije is klein, ook kan ik je vertellen. Ja. Ja, maar als het er niet is, is het er niet. Ja, dan kan je trouwen. Jongens, laten we eerlijk weten. Mijn tweede zin gaat over die ene zoen, maar het is gewoon heel simpel. Als je naar de kroeg gaat. Als je naar de kroeg gaat en je ziet een lelijk wijf zitten, ga je er ook niet op af. En ga je er zeker niet mee op vakantie. Maar zeg jij nou dat je met een lelijk wijf getrouwd was? Nee, dit wordt een ongeluk in de tunnel, jongens. Als een lelijk zijn pijn zou doen, zou ze de hele dag janken. Nee, dat is niet. Ze heeft wel goede kanten. Kijk, de achterkant van de Ja. Leuk je even gesproken te hebben. Ja, graag gedaan. Heb een mooie dag. Ik mag hem streamen, hè? Henk is ook zanger. Die wordt nog regelmatig gekend, maar dat snap ik wel. Want hij was toen een van de meest opvallende verschijningen. Eigenlijk degene met wie hij getrouwd was heel opvallend. Ik zie hier nog een bericht van Berry. Die zegt, ik heb altijd als mensen tegen mij zeggen... Hey, je hebt een heel bekend gezicht. Dan zeg ik, kijk je veel porno? Ja.

of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ja, goedemorgen. Het blijft vandaag wisselen qua zon- en sluierbewolking. Vanmiddag wordt het een graad of 19, maar het blijft wel droog. Morgen lekker zonnig en dan ook een graad of 19. Heerlijk. De files, waar staan ze, Rick? Die staan op de weg. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken, 7 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, 5. En de laatste is de A28 Hogeveen Zwolle bij Staphorst. Hoofdrijbaan is dicht en de vertraging nu 30 minuten. Het is 7 over half 7. We zijn laat. De hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen. Goedemorgen. In Capelle aan de IJssel heeft de politie gisteravond iemand neergeschoten. Diegene werd gezien bij een auto die eerder op de dag was gebruikt bij een beroving. Waarom de politie schoot, dat is niet duidelijk. Bij een woningbrand in Amsterdam-Zuid zijn 5 mensen licht gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Ja, het huis is helemaal uitgebrand en 3 omliggende panden zijn onbewoonbaar. En steeds meer Nederlanders zijn lid van een politieke partij. Het zijn er nu bijna 450.000, hoogste aantal sinds de jaren 80, weet NRC. Met 70.000 leden is Forum voor Democratie de grootste ledenpartij. Nou, Jenning de Bo die heeft op de eerste dag van de WK Sprint in Heerenveen laten zien dat hij in supervorm is. Zowel op de 500 meter als de 1000 meter was hij sneller dan zijn concurrent Jordan Stoltz. En op de 500 meter reed de Bo zelfs een baanrecord. Knap, superleuk. Hoor. Ja, en Femke Kok die doet het ook heel erg goed op het WK Sprint in Heerenveen. Ze gaat na de eerste dag aan leiding en ze won zowel de 500 als de 1000 meter. Supergoed, vond. Ja. Binnenkort gaan in Londen bijzondere voetbalschoenen onder de hamer, waar liefhebbers hun vingers bij aflikken, die van Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. Ja, de schoenen zijn in bezit van voetbaljournalisten Mattie Verkamme en Hugo Borst. En ze hebben besloten om er afstand van te doen. Eigenlijk zouden ze in een soort nationaal voetbalmuseum moeten komen. Ja. Maar die is er helemaal niet in Nederland. En er waren wel plannen, maar die zijn allemaal niet concreet geworden. Daar wordt al heel lang over gesteggeld, ja, over dat voetbalmuseum. En volgens mij hebben we het eventjes gehad ergens in, volgens mij in Zeeland. En dat is na een vrij korte, ja, periode ook weer dichtgegaan. Omdat er te weinig animo was. Je wil naar het museum van je eigen club. Dat. En niet naar een museum waar een Feyenoord shirt ligt, een Ajax shirt, ja, en een PSV shirt naast elkaar. Ga je niet doen. Nee, dat ga je niet doen. En elke club, Ajax heeft natuurlijk zelf die experience, weet je wel. Dan kan je zelf zo'n toertje doen. Ja, stelt ook niet heel veel voor, hoor. Nee, loop je daar langs een paar bekers, ja, en een shirtje. En daar hadden die schoenen van Cruijff natuurlijk. Ik weet niet uit die welke hadden periode. Daar wel, die hadden daar prima kunnen staan. Ja, maar ja, Hugo Borst denkt ook, hé, hey, de schoorsteen heeft gebroken. Ja. Wat zouden die opleveren, schoenen van Cruijff? Nou, ik denk toch wel 150.000 pond. Denk het ook. Nee, joh. Ik denk ook een tonnetje, met gemak. Ja. De schoenen van Johan Cruijff? 150.000 pond? Ja? Nee, joh. Nou ja, hij droeg ze bij de verloren WK-finale van 74 tegen West-Duitsland. Was natuurlijk niet... Maar dan moeten ze naar Zeist. Ja, natuurlijk moeten die naar Zeist. Toch? Ja, dan moet ik aan verbeteren op bieden, denk ik. Maar hoe komt Hugo Borst eraan? Ja, dat is helemaal discutabel. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is, ik kan me niet voorstellen dat Johan Cruijff heeft gezegd... Hier, Hugo. Ja. Hallo, Hugo, hier heb je mijn schoenen. Ik kan twee dingen doen. Je kan ze links opstrikken en rechts opstrikken. En wie de schoen past, trekken hem aan. Hoppa, hoppa. Wie stopt met afslankmedicijn zoals Ozempic... die krijgt, een merendeel krijgt althans... die verloren kilo's binnen een jaar weer terug. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat... Oh, er is echt onderzoek naar gedaan. Ja, 60% van de mensen die komen gewoon weer aan... en na ruim een jaar kan het zelfs oplopen tot 3/4. Tot het oude gewicht, ja. Dat is niet handig dus als je eraan begint. Nou, laat dat even een waarschuwing zijn. Dus je moet eigenlijk je hele leven... Eigenlijk moet je je hele leven prikken. Ja, kan niet. Nee. Nou, dat kan wel, volgens mij hoor. Volgens mij word je uiteindelijk resistent. Nou, dat weten ze niet. Ik dacht dat ze nu nog op een punt zitten dat ze niet precies weten wat er gebeurt als je het echt voor een hele lange periode gebruikt. Nooit goed. Er zit ook bijwerkingen bij, hè? Nou ja, dat kan. Ozempic, er zitten echt heel veel bijwerkingen. Dat kan. Er zijn ook mensen die nergens last van hebben. Maar volgens mij is nog niet bekend wat het echt op de... Okay. Als je het zeg maar een jaar of 10 gaat gebruiken, of het dan nog steeds een effect heeft. Ja, want diabetespatiënten gebruiken het wel levenslang. Ja, maar die gebruiken het voor een ander doel. Ja. Tot zover even het nieuws, Flo. Dankjewel. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Met 2 liedjes, wat zeg ik, 3 liedjes tegenover elkaar. Want het is vrijdag. Come Dylan Heyman in de 538-ochtendshow. 6:35 en tijd geworden om de liedjes van vandaag aan je te presenteren. Want waar gaan wij op stemmen? Welke drie platen hebben vandaag de mogelijkheid om straks helemaal gedraaid te worden? Lekker, na de wekker. Dat zijn de volgende. Te beginnen met de verjaardag van Kiki Dee. Ze is 79 jaar geworden vandaag. Had natuurlijk een hit met You Got The Music In Me. En een hele grote samen met Elton John. Don't Go Breaking My Heart. Is vandaag de eerste optie. Nou, als je die straks helemaal wil horen, een deze kant op sturen en je stemt op dit liedje Don't Go Breaking My Heart. Het is vandaag ook de verjaardag van Thomas Agda. Hoe oud denken jullie dat hij geworden is? Ik denk richting de 65. Nee joh, ik denk hier richting de 55. Nou, laat het ook niet horen, die 65, want hij tikt de 59 aan vandaag. Nou. Oké, 59 jaar. De kapitein deel 2 is optie 2. CD van jou, CD van mij. Dadelijk helemaal horen, een 2 naar de studio sturen en je stem gaat naar de kapitein deel 2. En dan, omdat het vrijdag is, geen aanleiding, maar... De Vreemde Eend! Is wel erg lekker vandaag, aangezien het toch weer een mooie lentedag wordt. Oh! Ja! Ja, dansje! Ja, dat is de derde optie. Last Ketchup! Oh, jij kent hem ook gewoon nog niet. Dit is niet. Dit is meer de Crazy Frog. Dit is de derde optie. De Vreemde Eend. Is vandaag van Last Ketchup en de Ketchup Song. Als je die zo meteen helemaal wil horen, dan moet je een 3 naar de studio sturen. En je stemt op die plaat die de rest van de dag in je hoofd zit. Want dat is wel het geval met de Ketchup Song. Dus een 1 voor Kiki Dee, een 2 voor Thomas Agda en een 3 voor Last Ketchup. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. What do we do now? A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. we're turning the floor into a zoo. Hij is gewoon hartstikke leuk, de nieuwe single van Shakira, Zoo, in de 25 Hot Show om 12 minuten voor 7 uur. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan naar het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, we schrijven het ons maar door. Kiki D, optie 1 vandaag met Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Thomas Agda is jarig, dus Agda en Munich met de kapitein, deel 2 vandaag. De tweede optie en de vreemde eend is van de ketchup, of Last Ketchup en de ketchup song. Becky, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Becky van Hoek uit Rotterdam hebben we aan de telefoon. Nee, uit Helmond. Ja, ja, ja. Oh, uit Helmond. Oké. Okay. Dat is vlakbij Rotterdam. Maar, onder de rook van, ik vind Becky wel een opvallende naam. Is het met CK of dubbel K? PKY. Dat is van Becky Hill, de artiest. Ja. Die, ja. Komt dat daar vandaan, ja? Nee, dat... Zou mijn ouders moeten vragen. Ja, ja, nou, wie weet. Werkzaam in de logistiek. Is dat wel goed doorgekomen? Oh, ja. Ja, dat is wel goed doorgekomen. Ja, ging het daar ver. Maar moeten met Becky een klein beetje meelij hebben. Want, wat is dat? Op dit moment Helmond. Nee, hoor. Helmond is hartstikke leuk. Heeft de sportiefste gemeente van Nederland. Oh, ja, komt nou, daar komt hij weer. Dat ja, uit die trainers, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, bij Becky thuis wordt de badkamer verbouwd. Oh, dat duurt altijd langer dan je hoopt. Ja. En het is, zeker. Het geeft zoveel zooi. Yep. En waar douche je dan nu, Becky? Ik sport in het zwembad, dus lang leven het zwembad. Kijk. Oh. Maar dan heb je je badpak aan. Je wilt toch ook af en toe even een keer, hè? Langs de... Ja, we gaan ook bij opa en oma. We hebben genoeg trekken waar we naartoe kunnen. Okay. En hoe lang moet je nog op deze manier? Het zal eind van deze week klaar zijn, maar ik denk nog max een week. Oh ja, oké. Okay. Becky, wat gaan wij draaien als het aan jou ligt? Is dat Kiki D? Is dat dat liedje van Agda en de Munnik? Of ga jij voor de ketchup song? Ik ga voor de ketchup song. Lekker mee dansen in de auto. Ken je het dansje ook nog? Ja, deels. Maar in de auto is het niet helemaal veilig om mee te dansen. Nee, je moet wel een beetje oppassen. Nou, het zal je niet verbazen, maar de meeste stemmen kwamen binnen op die plaats. Het is de winnaar geworden en jij krijgt van ons een badjas. Nou, dat is mooi. Ja, dat is handig. Als je naar je schoonouders gaat om te douchen, kan je de 50 badjas aan natuurlijk. Zeker. Wil je groen of een paarse? De paarse, alsjeblieft. Wij zorgen dat hij zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Maak er een mooie dag van, hè? Dankjewel, hetzelfde. En een goed weekend. De winnaar, de meeste stemmen, die kwamen binnen op de vreemde eend voor vanochtend. Zoals dat vaak gebeurt op de vrijdag. Last Ketchup. Friday night, it's party time. Feeling really looking fine. Viene de rumbeando. With the magic in his eyes. Checking every girl inside. Proving like he does the mambo. And he's the man I love. Disco playing sexy. Feeling hotter. He's the king bailando el ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot. Always around to play the mix that they gon' mezcla con la salsa. Lila baila. Yeah.

Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Israël voert opnieuw zware luchtaanvallen uit op Iran. Vooral de hoofdstad Teheran ligt onder vuur. Israël zou het hebben gemunt op doelen van het Iraanse regime. Veel huizen zijn door de explosies aan het trillen, zeggen getuigen. En ook worden er luchtaanvallen gemeld in Libanon.